wong entuk pangan saka kuwi. Lho. Apa eneng eleke nguri-uri nyangka budayane dhewe? Ora mung wayang, wayang wong, ketoprak kuwi ya budayane dhewe. Kurung tembung ketoprak iki rumangsa remeh, dina wong nek durung bebles, ketoprak iki ora remeh. Sejarah sing nyedhaki nyang kenyatan lho. Lah sing sok remeh iki rak mung oknum-oknume sing ana sebagian utawa saperangan sing rada nyelewengake menyang senenine. Ning aja digebyah-uyah aja kabeh, Gong. Ora kabeh iki elek iki ora. Ora ketang mung sejimpit paribasane ya ana sing apik. Wah, iya syukur le. Nang ngono aku ya melu mangayu bagya. Ya mung tumindakku sing nalisir saka ugering hukum agama pancen aku wis ora tumindak. Wis ora kaya biyen-biyen. Wah iya. Ya kudu kena kanggo conto. Margo ngelingana yen anakmu ki ya wedok. Ya, nek wis kalingan nyangkono, wah tenan saya mundak pengati-atine. Margo wong kuwi bakal ngunduh kuruping pakarti sing ngunduh pamane dudu aku ya anakku sing bakal ngunduh. Mula ya hati-hati uripku. Kalingan. Aku nak ngeling-ngeling lakon-lakon ku sing biyen. Nangis batinku dhewe. Loh, kena ngopo kok biyen kok tumindak kaya ngono? Oh. Muga-muga kancaku ben do ndang eling. Oh. Eling dalan kang bener kabeh iki nek goleki kurup kapan kurupe. Nek digoleki marem kapan mareme. Nek ora linambaran ing panarima marang pandum. Tenan ya, Gong. Aku tetep nyuwun ngapura karo sing gawe urip. Limang wektu ora tak tinggalake, Gong. Tetep aku nyuwun marang Gusti pinaringono pangapura. Ya nikmat donya ya nikmat ing akhirat. Kowe barang kuwi ya, Gong, ndang nyuwuna pangapura ya, Gong. Nek bar melek ya ndang turu. Dadi aja ngujo marang kekarepan ya, Gong. Mesakno kowe lunga ki ngomah jagake. Margo ora urung tutuwane ya munyang diri pribadi. Anggere wis nipis terus kandha karo wong omah sing ora kanthi sak nyatane kuwi. Tumindak kang ora bener ya, Gong. Ngelingono melek ki ya abot. Tenan. Gawean sing abot dhewe iki melek ngono ya, Gong. Sadar, sadar. Sadar tenan, sadar. Nyambut gawe iki sisane sing kanggo mangan kena disawang lho kuwi. Kena disawang, ditanjake apa? Kaya kuwi lho sedulurku Tantinah kuwi lho. Kuwi kurup kuwi. Ing atase mung gaco swara ya wadine iso gawe wis mo lho, coba to. Ngenteng-ngenteng karo sing tuwa, mbiyantu karo sing kakung. Kurup-kurup ke. Ya? Yali ya? Dimarene ya? Kurasah kwe mulang aku. Menungso kwe wis duwe pedoman dewe-dewe. Ora sisah kwe nyawang lelakon ku nyawang lelakonmu dewe. Aja sok demen dandan-dandan yang wong liya yen awake dhewe durung rampung. Semurupa. Kabeh mau wis duwe dalan dhewe-dhewe. Perkara aku ora usah mok pikir, mikir awakku dhewe. Aku ki ya mung ngelingake. Ora rasah tok elingke. Wis, wong ki anggere apik, anenge mung meneng. Ora ditabuh, ora muni nek ora ditabuh. Anggere sanggon-gon ngandani wong kuwi malah disijanakake. Wah iki golek pasaran iki. Wah, awak bocah iki. Ya arep awake dhewe rasane nindakake nek bisa tutur-tutur ki ya ana pahalane. Ah, pahala ki apa? Lho kuwi. Ya seben wong pancen kesadaran itu membutuhkan waktu ngono kae. Nek durung sadar dikandhanono ya ora bakal kok kecantel. Wah iya. Ning nek wis sadar kuwi ya mbok menawa ya bakal bisa ngunduh nyang kesadarane dhewe. Wah iya. Lah piye kabare kok Ngamarta? Perkara kabar mengko nek aku sing ngadep bapak kuwi kok krungu dhewe. Ning gandeng aku iki kesel aku njaluk lipuran. Wah iya. Gandeng aku ya wis sawetara pisah karo gamelan iki mongko wis kumpul meneh. Aku iki dikabarke mati lho, Reng. Ya malah dawa umure. Ha iya. Oh dadi kuwi ngetul prak ya isih gelem. Ayo gelem wong kuwi senine dhewe kok. Ning kowe kudu eling. Yen sandang panganku ora saka kuwi. Aku gelem tumindak ngono ki sebab mau kepengin ngrubiyok marang para sedulur-sedulur, kepengin bakal ngrekso asma Kang Arum ingkang winengku ing babagan Kethoprak. Wah iya. Yo saiki aku arep njaluk swarane Kang Gareng. Aku nek nyuwara ora dhewe arep tak wakil ake. Wakilmu sapa? Kowe arep nyuwun apa dhisik? Aku nyuwun lelagon Sinom Cengkok Grandel ditibake Dendang Semarangan. Coba tak pasrahke karo sedulurku sing meet in Karanganyar. Coba. Mbak Sri Suparmi migut. Cengkokmu Semarang aja tak tinggal yo, Ngger. Kuwi diarep-arep yo, Ngger. Yo ora apa-apa wong pancen. Ayo alon-alon, Ngger. Lon-alon. Jake ndek iki ya bar kanggo wah ora tau prei kok kuwi gong wis ora tau prei ya wis ora maido nek cah semono ki ya wis sik sik mempeng-mempengi bab gawean kok kuwi ora rusuh lho iki lho. Yo ora aneh nek isik ngangah-ngah mongso jalma wong. Awong macan to. Pati krungu kuwi mau yoga-yoga padha wedi ngono. Wedi ya wis memper pira ta? Nyata prawira yakti punjul pepadane maklo menang sawenang cepat sik wong sumuk kok. Iya ora apa-apa. Ngelih ndelok ya mung waris dhewe kok. Apa-apae Pak Nyoto to, alah ora apa-apa. Wong Pak Nyoto nek jujur ya medeni wong kok. Hawit karasa ning de. Nah, tipas iki aja leren. Kawiane mung ne pasih kok lali. Ne pasih ya padha kok ya. Paras Kang Alenggah neng dampar kancok